Start Your Run, aflevering 3. Welkom op de derde training van deze week. Ben je helemaal uitgerust? Dan hebben we weer een les van 20 minuten voor je klaar, waarbij we lopen afwisselen met wandelen. Vandaag houden we het op 10 minuten lopen en 10 minuten wandelen. Je weet intussen hoe het principe werkt en je kan het aan. En start. Volg het tempo van de muziek en loop je lekker los. Oké, je mag wandelen. Stap 2 minuten flink door. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. Dit schema is ideaal voor mensen die lange tijd niks deden, omdat we het helemaal van nul beginnen. Heel wat mensen deden het je voor en met succes. Jij kan het dus ook. Binnen 10 seconden gaan we weer lopen. En go! Volg je eigen tempo. Ga niet te snel, want je moet het in totaal nog meer dan 15 minuten volhouden. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Goed zo. Versnel niet als er publiek in de buurt komt, maar houd een constant tempo aan. Luister goed naar je lichaam. Wat er om je heen gebeurt, doet er even niet toe. Peter Piper pick peppers, but I rock rhymes. 1, 2, 3, 4, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. Do wop it, Bobby Bobby, being the on the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh. pressure. And we won't stop until we get ya, till we get ya. Say it. We gaan weer 2 minuten wandelen. She sat right down on the sofa. I said, where have you been? I've been waiting for you. Cause last night I had something so good. These days get so long and I got nothing to do. I've been hanging around. Adem goed in en uit. Voor een krachtinspanning heb je voldoende zuurstof nodig. Acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee en één. Je hoort het aan de muziek, hè? We gaan weer 2 minuten lopen. Drugs and booze, maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Loop aan een tempo dat je goed aan kan. Het is geen wedstrijd. De praattest is een perfecte graadmeter. The rise but not the fall. And now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved. While the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And now the tabloids use your face to document your fall from grace. And then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Nog 15 seconden volhouden. Goed zo, je mag weer wandelen. Je bent intussen op de helft. Well, in 5 years time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you. And there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through and there'll be sun, sun, sun all over our bodies. And sun, sun, sun all down the necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces. And sun, sun, sun, so what the heck, cause I'll be laughing at all of your silly little jokes. And we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun. Valt het een beetje mee? When we were drunk and it was fun. Ik geef je nog een minuut om op adem te komen. When we were laughing, it was fun, fun, fun. Oh, it was fun. That I've ever been, and I'll say I no longer feel I have to be James Dean, and she'll say yeah, well I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And if you love, niet slenteren, maar op een flink tempo doorstappen. Binnen 30 seconden gaan we weer 2 minuten lopen. Just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed, and I know that admittedly they might not even come true, but in my mind I'm having a pretty good time. En vertrek maar. We houden het weer 2 minuten vol. Lukt de praattest nog? I want you to love me like I'm a hot een minuut volhouden, bewegen en gezonde voeding zijn de beste garantie voor een goede conditie en een mooi lichaam. Wandelen. Kijk, als je thuiskomt, is in je voorraadkast. Zit die vol snoep en vetrijke voeding? Of heb je vooral gezonde voeding in je kast te zitten? Probeer zo gezond mogelijk te eten. Peulvruchten, volle rijst, granen, volgranenpasta, groenten en fruit. Die moet je zeker in huis hebben, zodat je er altijd op kan terugvallen. Af en toe een glaasje of wat snoepen kan geen kwaad. Maar probeer in het algemeen gezond te eten. Will you count me in? Been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Place undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. wandelen nog 30 seconden en gaan dan weer 2 minuten lopen. What am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. Ben je er klaar voor? En loop maar. Je bent in totaal al 16 minuten bezig nu. Prima. Hou het de volgende 4 minuten ook nog vol. Let goed op je ademhaling. Al een minuut achter de rug. Volhouden. Langzamer en wandel een minuutje. Zometeen gaan we nog een minuut lopen en een minuut wandelen. Dan zit de training voor vandaag er weer op. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Nog 10 seconden. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Drijf je snelheid maar op, we gaan weer lopen. Die laatste minuut kan je zeker nog aan. Would you like to know how we could feel? Would you like to know how we should feel? Would you like to feel how we could feel? I do. But time will pass along the way. All went wrong. I do. Would you like to know what to forget? Forget what you forgot and I regret. Forgive me if I sound a little dead. I do. Okay, wandel nog een minuut om af te koelen. Daar zullen je spieren je straks dankbaar voor zijn. Juice. eerste week is al achter de rug. Gefeliciteerd. Alle begin is moeilijk. Las weer één of meerdere rustdagen in. Dan gaan we volgende week verder met onze tweede reeks van 3 lessen. Kijk dan in het Start to Runbook voor aangepaste stretchoefeningen om je spieren weer in balans te brengen. En kijk ook even naar de nieuwe recepten. Er zit vast iets tussen dat je graag lust. Vergeet me niet in je agenda te noteren, hè? Tot volgende week.